finale nawet 2 razy 1 000 000 złotych. Szczegóły na gov.pl/szczepimy-się/loteria. Brzmi nieźle? Zaszczep się i wygrywaj. Jan Wieczorkowski. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 3 września, minęła 12. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Wprowadzenie stanu wyjątkowego w pasie przygranicznym nie uniemożliwi dziennikarzom prowadzenia relacji, mówi o tym wiceminister spraw wewnętrznych. Niemal 350 zachorowań na koronawirusa zdiagnozowano w ciągu minionej doby. Już wieczorem startują 2 duże muzyczne festiwale, jeden w Opolu, drugi w Zabrzu. Wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Maciej Wąsik wyraził przekonanie, że wprowadzenie stanu wyjątkowego w pasie przygranicznym nie uniemożliwi dziennikarzom prowadzenia relacji. Według niego działania posłów opozycji i atmosfera podsycana przez niektóre media przyczyniła się do wydłużenia kryzysu, z jakim mamy do czynienia w Usnarzu Górnym. Na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia wiceminister Maciej Wąsik przekonywał, że stan wyjątkowy obowiązujący przy granicy z Białorusią chroni przed prowokacjami. Tam jest spora grupa funkcjonariuszy, która pracuje. Są ludzie, którzy próbują ujawniać wizerunki funkcjonariuszy, którzy próbują hejtować i w ten sposób wywierać presję na funkcjonariuszy. Są ludzie, którzy próbują wyłapać słabe miejsca w naszym systemie granicznym i informować opinię publiczną o tym. Od północy w pasie o szerokości 3 km przy granicy z Białorusią obowiązuje stan wyjątkowy. Na tym terenie znalazły się 183 miejscowości. Rozporządzenie o wprowadzeniu na 30 dni stanu wyjątkowego w tym regionie wydał prezydent Andrzej Duda. Według sondażu portalu W Polityce 63% badanych opowiada się za uszczelnieniem granicy i budową płotu na granicy z Białorusią, jeśli napływ imigrantów będzie się nasilał. Sprzeciwia się temu 17% badanych, a pozostali nie mają w tej kwestii zdania. Lekarze Centrum Zdrowia Dziecka poinformowali, że prowadzone są procedury mające na celu potwierdzenie lub wykluczenie śmierci mózgowej u 6-letniego chłopca z Afganistanu, który zatruł się grzybami. Rokowania co do jego stanu są nadal niepomyślne. Kierownik oddziału intensywnej terapii centrum, dr Elżbieta Pietraszek, podkreśliła, że toksyny muchomora sromotnikowego powodują zatrucie organizmu w bardzo krótkim czasie. Do zatrucia organizmu dochodzi zanim wystąpią objawy. Także my, lecząc pacjentów, mamy tak naprawdę bardzo małe okno czasowe i bardzo niewielkie szanse, żeby zdążyć, ponieważ zanim wystąpią objawy ze strony przewodu pokarmowego, ta toksyna krąży już w organizmie i czyni spustoszenie. Wczoraj lekarze potwierdzili śmierć mózgu 5-letniego Afgańczyka, który też zatruł się grzybami. Wcześniej do domu wypisano 17-latkę, u której wystąpiły objawy zatrucia. Jej stan określono jako dobry. Grzybami zatruli się także rodzice afgańskich dzieci, jednak zdrowiu ich nie zagraża niebezpieczeństwo. Cała rodzina ewakuowana w sierpniu z Afganistanu przebywała na kwarantannie w podwarszawskim ośrodku dla cudzoziemców w Podkowie Leśnej Dębaku. W ciągu ostatniej doby zarejestrowano 349 nowych potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem. To 41 mniej niż wczoraj. W tym czasie zmarło 5 osób. W pełni zaszczepionych jest ponad 18 milionów 820 tysięcy Polaków. Resort zdrowia cały czas namawia do szczepień, bo to najlepsza ochrona przed ciężkim przebiegiem COVID-19. Przeciwko koronawirusowi zaszczepili się na przykład wszyscy mieszkańcy schroniska dla bezdomnych w Mielcu na Podkarpaciu. Podopieczni placówki mówią, że zrobili to jak najszybciej im się dało, aby chronić swoje zdrowie i innych. Przychodzi ta fala, jak mówią w telewizji, no różnie może być. A kto jest szczepiony, ma tego plusika, prawda, i dla siebie, i wszędzie. Też byłem szczepiony 2 razy doma, do firmy tej Pfizera, a nie ma się czego bał. Ja nie choruję, żadnych ubocznych skutków nie odczuwałem. Nie wiem, czego ludzie się niektórzy boją tego. Mieszkańcy schroniska wzięli także udział w spisie powszechnym. Potrwa on do końca września. Największe gwiazdy i legendarne przeboje w Opolu. Już dzisiaj rozpoczyna się największy festiwal polskiej piosenki. Na miejscu jest Monika Suszek, która obserwuje przygotowania. Moniko, czy wszystko jest już gotowe? Wszystko jest już dopięte na ostatni guzik. Od tygodnia trwają prace przy budowie sceny, tak by punktualnie kwadrans po 20 rozpocząć muzyczną ucztę. Zgodnie z tradycją koncert od Opola do Opola to golowy punkt festiwalu. Wieczorem usłyszymy m.in. Marylę Rodowicz, Natalię Kokulską, Justynę Steczkowską czy zespół Lombard. Ale to nie koniec muzycznych emocji, bo po 22 scena będzie należeć do debiutantów. Mówi dziennikarka i rzeczniczka festiwalu w Opolu Agata Konarska. Co prawda niektórzy z nich mają już całkiem spore doświadczenia, ale jak sami często podkreślają, Opole to Opole. Stanąć na deskach Amfiteatru Opolskiego to jest zupełnie inne doświadczenie niż cokolwiek, z czym mieli do czynienia wcześniej, a walczyć będą przecież o nagrody. bo każda z tych nagród czy wyróżnień to często też przepustka do dużej kariery muzycznej. Relacjonowała Monika Suszek i z Opola przenosimy się do Zabrza. Tam dzisiaj też dzień zapowiada się śpiewająco. Za 6 godzin zostaną otwarte bramy Carbon Silesia Festival, czyli Festiwalu Muzyki Elektronicznej. To pierwsza edycja tego wydarzenia. Na miejscu imprezy w odrestaurowanej kopalni Sztolni Królowa Luiza jest Paweł Turski. Ja jestem konkretnie przy porcie Sztolnia. To tutaj transportowano niegdyś węgiel do kopalni, czyli tam, gdzie są trzy sceny muzyczne. Do tego towarzyszy mi piękna pogoda. Jestem tutaj na zewnątrz. Choć to wylot Sztolni, to i tak ciepło, 21 stopni i słońce. A jeszcze dodatkowo do tych zalet Zabrza za mniej więcej 6 godzin można będzie dodać muzykę. Najlepszą muzykę elektroniczną. Jednak jest to festiwal nowy na mapie koncertowej Polski. Jednak nie mamy się czego obawiać, mówi Michał Margański z redakcji programu Trzeciego Muzycznej, oczywiście redakcji programu Trzeciego Polskiego Radia. W moim odczuciu jest to swoista kontynuacja festiwalu Snowfest, bo to ci sami organizatorzy, wielu artystów, którzy pojawiają się w zimie w Szczyrku, również obecni są teraz we wrześniu na pierwszej edycji Carbon Festiwalu i po doświadczeniach związanych ze Snowfestem z dużą odpowiedzialnością mogę powiedzieć, że warto przybyć do Zabrza. Jeśli polecenie kolegi Michała byłoby dla kogoś z Państwa niewystarczające, to śpieszę uzupełnić, że line-up festiwalu jest bardzo bogaty. Na terenie kopalni Królowa Luiza wystąpi rekordowa liczba artystów. To o tym Igor Fleischer, organizator festiwalu. Mamy ponad 35 artystów z Polski i zagranicy. Będzie m.in. zespół Rysy, będzie zespół Camp, będą również DJ-e, którzy występują na największych wydarzeniach w całym kraju, chociażby Last Robots, Holiday 80, Kuba Sojka, czołowi reprezentanci muzyki elektronicznej. Jeśli ktoś z Państwa jeszcze nie ma planów, to bilety są wciąż dostępne. Jeśli komuś mimo wszystko się nie uda, to transmisję wybranych koncertów w nocy na antenie Trójki. A relacjonował Paweł Turski. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia zachmurzenie małe i umiarkowane, miejscami, zwłaszcza na północy i południu kraju duże. W województwach północnych i na północy Mazowsza po południu słabe, przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 17 stopni na Suwalszczyźnie i Wybrzeżu do 21 w centrum i 24 na południowym zachodzie. Trójka. Program Trzeci. Autopromocja Polskiego Radia. Narodowe Czytanie 2021. Lekturą jubileuszowej. 10. odsłony będzie Moralność Pani Dulskiej. Gabrieli Zapolskiej. Scena przedstawia salon w burżuazyjnym domu. Dywany, meble solidne. Na ścianach w złoconych ramach premia i Bóg wie jakie obrazy. Rogi obfitości, sztuczne palmy, landschaft haftowany za szkłem. Pomiędzy tym stara, piękna serwantka machoniowa i empirowy ekranik. Lampa z abażurem z bibuły, stoliki, a na nich fotografie. Rolety pospuszczane, na scenie ciemno. Narodowe czytanie z udziałem pary prezydenckiej, prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej pana Andrzeja Dudy oraz małżonki prezydenta pani Agaty Kornhauser-Dudy. Zapraszamy Państwa na Narodowe Czytanie w sobotę, 4 września. Transmisje na antenach i w mediach społecznościowych Polskiego Radia. Autopromocja Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. Dlaczego wybieramy Vitotal dla kobiet? Zawiera aż 23 witaminy i minerały w wysokich dawkach. Vitotal dla kobiet kompleksowo wzmacnia organizm. Jod i selen wspomagają prawidłowe funkcjonowanie tarczycy. Nie muszę martwić się celulitem i moją sylwetką. Wyciąg z winogron pomaga utrzymać wagę. Vitotal dla kobiet zawiera też wyciąg ze skrzypu polnego, który sprawia, że moje włosy są piękne, a paznokcie zdrowe. Suplement diety Vitotal dla kobiet. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Do pełna. I co? Przesiadł się pan? Nie, to stara fura. Na Etol czy się pan przesiadł? Z Viatol. Ale to znaczy, że... Że do 30 września trzeba zarejestrować się w Etol i wybrać urządzenie GPS, OBU, ZSL lub apkę etol.pl. A teraz jeszcze 25% zniżki na opłaty z Etol. To nie czekam. Przesiadam się już dziś. Komu w drogę, temu Etol. Kampania Ministerstwa Finansów i Krajowej Administracji Skarbowej dla użytkowników pojazdów ciężkich. Więcej na etol.gov.pl. Zawsze potrafię zachować spokój. Pomaga mi Valerin Max. Valerin pozwala mi przetrwać złe humory szefa. Przestałam się denerwować wizytacjami teściowej. Valerin Max to lek ziołowy o wysokiej dawce. A mimo to nie uzależnia. Biorę Valerin. Nie ma na co czekać. Valerin. Twoja dawka spokoju. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Jedna tabletka zawiera 360 mg wyciągu z kozłka lekarskiego. Wskazania: łagodne stany napięcia nerwowego i uczucia niepokoju. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Już 10 minut po godzinie 12. Trójka do trzeciej. Lato trwa, lato, które momentami przypomina jesień i ciekawe rzeczy dzieją się wokół. Stwierdziłem, że z mego sadu znikają spady jabłek. Coś się może stać. Przyczaiłem się, okazało się, że po świcie w szkłach lornetki zobaczyłem, że od strony lasu przyszły dziki. Normalnie ryjami podniosły siatkę, która luźno zwisa, pożarły jabłka i tą samą drogą wróciły. Czy to nie wspaniałe? Pozdrawiamy, panie Adamie. To sprawa dla trójkowego detektywa. Ciekawe, co pani Kasia ma dla nas dzisiaj. Rozpoczynamy już popołudniową część trójki do trzeciej. Katarzyna Fürst-Wojtkowska, Kuba Witkowski, Staszek Perzyna, Piotr Firan. Zapraszamy do 15.

Ale się poprawiłem. Poprawił się, bo tak, bo już rozumie sygnalizację świetną, ale to nie jest pojęcie proste do zrozumienia, bo jak się okazuje, to nie jest zwykła skrzynka, to nie jest jakiś mały komputerek, tylko to jest zbiór wielu, ale to wielu systemów i właśnie takich skrzynek, czasami poukrywanych na przykład pod asfaltem, czasami gdzieś tam w latarni, czasami gdzieś tam wisi. Bardzo to jest dużo systemów i ja sam nie wiedziałem, z czego to się składa, więc doszedłem do wniosku, Paweł, no warto by było zrozumieć, jeżeli ktoś później może cię obciążyć na przykład 100-złotowym mandatem za przejście na czerwonym, to lepiej wiedzieć, jak to działa, żeby ustrzec się takiej przykrej niespodziance, właśnie z czego się składa ten system, po co on w ogóle jest. Podstawą dla systemu jest zbieranie informacji. Krzysztof Witoń, kierownik produktów w pionie ITS Unix Traffic. Mogą być zbierane z różnego rodzaju czujników zainstalowanych w mieście. Poczynając od czujników dla pojazdów, czyli pętli indukcyjnych, takich przewodów zatopionych pod powierzchnią jezdni, które umożliwiają zliczać pojazdy, klasyfikować te pojazdy. Dodatkowo mamy wideodetektory, mamy również stacje pogodowe. Obecnie również w systemach instaluje się stacje pomiaru jakości powietrza. To jest część zewnętrzna. Kolejnymi elementami wykonawczymi są sterowniki sygnalizacji świetlnej i znaki zmiennej treści. Te wszystkie dane trafiać mogą na serwery do Centrum Zarządzania Ruchem, gdzie te wszystkie elementy tam się zbiegają. No i przekłada się to na konkretne działania, czyli na przykład wysłanie do grupy sterowników informacji o potrzebie na przykład wydłużenia sygnału zielonego na danym ciągu. Pytanie, po co ja powinienem w ogóle wprowadzić taki system? No bo miałem na przykład sygnalizację, zainstalowano mi ją jeszcze w dobie PRL-u, ona sobie jakoś działała, od 50 lat było super. Jaki to daje impuls do rozwoju miasta, czy impuls do lepszego przemieszczania się? Komfort życia, do tego służą właśnie systemy. Dariusz Obcowski, członek zarządu Unix Traffic. My za ich pomocą dzisiaj jesteśmy w stanie, po pierwsze, przekierowywać ten ruch z tych stref, które są najbardziej obciążone. Po drugie, jesteśmy w stanie dopasowywać taki priorytet pod tytułem, z czego my dzisiaj bardziej korzystamy. Czy z transportu publicznego, z transportu indywidualnego, czy być może z tych środków, które się dzisiaj pojawiają, typu rowerzyści, hulajnogi. I żeby takie rzeczy wykonywać w sposób szybki i efektywny, w tym nas wspierają właśnie systemy sterowania i zarządzania ruchem. Proszę sobie wyobrazić taki tryb przejścia z jednego programu stałoczasowego na drugi. To jest efekt pracy inżyniera, który musi dokonać pomiaru. Inżyniera, który musi dokonać pewnej analityki, potem musi przygotować ów program, sprawdzić, czy on funkcjonuje, uzgodnić go we wszystkich instytucjach, które mają na to wpływ, inżynier ruchu, policja, zarządca drogi. I nagle się okazuje, że w momencie, kiedy on ten proces kończy, to właśnie warunki się zmieniły i to już jest nieefektywne. Dla nas to przede wszystkim oznacza możliwość ustawiania odpowiednich programów sygnalizacji, które dostosowują się do natężenia ruchu w zależności od pory dnia, w zależności od pogody i możliwość reagowania na to, co się po prostu dzieje na skrzyżowaniach. Jakub Dybalski, rzecznik prasowy Zarządu Dróg Miejskich w Warszawie. My mamy tutaj w ZDM-ie taki pokój, cała ściana wypełniona ekranami, więc możemy reagować na sytuacje, które się tam dzieją. Mamy dane, które pozwalają nam lepiej programować sygnalizację świetlną i zintegrowany system zarządzania ruchem pozwala nam również lepiej dostosować sygnalizację na przejściach dla pieszych. Już nie trzeba przyciskać tych przycisków. System może przekierować na przykład mnie z ulicy A na ulicę B, no tylko kierowca też głupi nie jest, zrozumie, że ulicą B będzie bardziej się opłacało jechać i tam też się na przykład zakorkuje. Co wtedy? Jakoś ten system reaguje? System ma możliwość reagowania w taki sposób, że udrażnia inne kierunki, stwarzając alternatywy i możliwości przejazdu. Więc to jest takie narzędzie aktywne, niwelujące uciążliwości, które w ruchu następują. Nawigacje to tylko elementy pasywne. One rejestrują fakt, natomiast w żaden sposób na to nie wpływają. Ten system teoretycznie ma pomagać nam w sytuacjach kryzysowych. Czyli mamy wypadek. Jak to wtedy działa? Tutaj przede wszystkim istotną rolę odgrywają operatorzy. To na ich barkach spoczywa podejmowanie pewnych decyzji i na przykład wyświetlenie informacji o tym zdarzeniu na tablicach zmiennej treści, czy też umożliwienie na przykład zwiększenia sygnału zielonego na trasie alternatywnej. Są takie narzędzia, gdzie stworzony jest cały model miejski i w momencie wykrycia takiej sytuacji system podpowiada 3 warianty operatorowi do wybrania. I on decyduje, który wariant może wybrać i w sposób automatyczny cała ta strategia sterowania siecią w okolicy zostaje przebudowana, co oznacza na przykład zmiany na sygnalizacji świetlnej, gdzie na przykład Normalnie było 15 sekund dla danego kierunku. System sugeruje, żeby wydłużyć na tej bocznej ulicy trasie alternatywnej do 60 sekund, tak? Bo taka jest w tym momencie potrzeba. Plus do tego oczywiście odpowiednie wysterowywanie znakami. Więc takie systemy w sposób może nie do końca wyczuwalny przez nas poprawiają tą jakość życia w mieście. Pawle, bardzo mi się podoba twoja dociekliwość i że rozebrałeś to urządzenie, jakże proste mogłoby się wydawać na pierwszy rzut oka, na czynniki pierwsze. Ono jeszcze będzie bardziej skomplikowane, ci powiem, bo wchodzą takie systemy, tak jak my się cieszymy w radiu, że wchodzi DAB+, technologia radia cyfrowego. Tak. Już weszła. Dawno. No, ale jeszcze będzie wchodzić dalej, bo wiek średni samochodu to jest 13 lat w Polsce, więc... Rozszerzamy zasięg, ale od 2020 roku wszystkie nowe samochody są wyposażone w odbiorniki DAB+. No, nowe, a średnia wieku 13 lat. I to jest też problem dla sygnalizacji świetnej. Czyli jeżeli pojedziesz takim autem do Szwajcarii po 2024 roku, to niestety cisza w radiu będzie. Z tym starym, tak, jak najbardziej. Wrócę do tej sygnalizacji na chwilę, bo to też się zmienia w sumie dynamicznie. Znaleźliśmy jakiś wspólny język z panami, bo oni tak mówią, mamy fajną technologię, panie Pawle, V2X. Czyli to będzie tak, że już nie będzie znaków drogowych takich zamontowanych na słupach, tylko na samochodzie będzie napisane, jaka jest obecnie. Będzie można zmieniać je dynamicznie, ograniczenia i tak dalej. Tylko mówią, no jest problem. To w nowych samochodach już jest montowane, ale ta średnia wieku 13 lat. Jaki jest twój wiek samochodu? To są takie prywatne sprawy, no naprawdę. A to mężczyzn o wiek samochodu się nie pyta, rozumiem, nie tylko kobiet. Tak, i to niech będzie puentą naszego spotkania. Paweł Turski. Dzięki. Paradise. Take you. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Nie muszę pytać, czy otworzysz, bo wiem, że jeśli zjawię się, to w progu będziesz stać. I zdejmę płaszcz podszyty lękiem, gdy przy mnie i przy nikim więcej twoja jasna twarz. Wyrwałaś moją głowę, nie roztrzaskałam skroni o podłogę, póki co. Przed snem wypowiedz moje imię, przybędę wraz ze świtem, proszę nie śpi, jestem już. Na zewnątrz nieco chłodniej, a to z kolei powoduje, że będzie więcej przeziębień, no i rozpocznie się sezon na grypę. Mówię o tym wszystkim nie bez powodu, ale dalsza część opowieści już po stronie Katarzyny Cygler. Trójkowy detektyw. Co może być dobre na ból gardła i kaszel? W XIX wieku ta odpowiedź była bardzo prosta. Jakkolwiek ta odpowiedź dziś postawiłaby na nogi policję i służby specjalne. Nie, żeby nasi przodkowie byli gremialnie aktywistami na czarnym rynku, po prostu różne specyfiki mają swoje 5 minut. Babcine metody były barwne, od różnych nalewek, przez mleczko z miodkiem, czosneczkiem, posławny syrop z cebuli i cukru, ale przecież nim babcie stały się babciami, a prababcie prababciami, jak każdy młody i nowoczesny człowiek, szły za tym, co przynosiła współczesna im medycyna. A tu wiadomo, najbardziej wiarygodnie brzmią specyfiki nowej generacji, zalecone przez lekarza, który był przecież także młody, światły, nim stał się pradziadkiem i przestał mieć rację.

Program Trzeci Polskiego Radia. Kwadrans do 13:00, pora na ostatni w tym tygodniu fragment prozy. Bernard Newman. Rowerem przez II Rzeczpospolitą. Niezwykła podróż po kraju, którego już nie ma. Reportaż z 1934 roku. Czyta Rafał Zawierucha. Muzyka w czołówce Piotr Mos. Nizina. Fragment 20. Polskie niziny, poza Rosją, nie mają sobie równych w Europie. Cóż, może to i dobrze. Mila za milą nieskończonej monotonii. To wyobrażenie nigdy się nie zmienia. Na pierwszym planie płaski obszar, pozbawiony krzewów, zaorany lub uprawiany w długich, wąskich pasach. Na horyzoncie rząd drzew o potężnych koronach, pomiędzy nimi drewniany wiejski dom z obejściem pełnym kur, gęsi i świń. Jedyne urozmaicenie zapewniali ludzie, przeważnie zajęci robotą w polu, lecz czasami, o jakąż ulgę przynosiła żywa akcja, powożący chudym koniem zaprzęgniętym do długiego, drewnianego wozu. Z każdym dniem coraz bardziej przywykałem do tego obrazu. Zapomniałem o trudach podróży. Choć drogi były marne, to jednak wieczysta płaskość gwarantowała błyskawiczną jazdę. Tęskniłem za porządnym wzgórzem, na które mógłbym wjechać. Tęskniłem nawet za jakimś nasypem, który tutaj mógłby zwać się górą. Przepatrywałem horyzont, bo zjechałbym z trasy, gdybym dojrzał najlżejszą zachętę. Nawet rzeki rzadko się pojawiały. Nie było dosłownie niczego, co przerwałoby niekończącą się monotonię. Ziemia wieczyście ta sama, tylko od czasu do czasu uprawną powierzchnię przerywało jakieś torfowisko. A jeśli otoczenie jest tak monotonne, to jak musi wyglądać tam życie? Wyobraźcie sobie wioseczkę zamieszkałą przez 20 chłopskich rodzin i jednego Żyda. Wszyscy wieśniacy posiadają skrawki bezcennej ziemi i pracują na niej od rana do nocy. Ich rzeczywistymi panami są pogoda i pory roku. Na ich rozkaz pracują jak maszyny. Praca jest zawsze, lecz mało co poza nią. Rozrywka, jaką znamy, nie istnieje. Nawet do najbliższego kinoteatru będzie ze 20 mil. Czasami w świąteczny dzień są tańce. Po weselu lub pogrzebie są uczty. Trzeba z tym jednak poczekać do późnej jesieni, kiedy już będzie po żniwach. Żaden mężczyzna nie wpadnie na pomysł łożenku w czasie sezonu rolnego i żaden porządny gospodarz nie śmie umrzeć, gdy na polu potrzeba każdej pary rąk. Serce wezbrało mi ogromnym współczuciem dla tych ludzi, ale ani nie prosili o nie, ani by go nie zrozumieli. Dni, które spędziłem na nizinie, nauczyły mnie, jak cienka jest granica między geniuszem a obłędem. Czułem, że ta wielka płaskość musi pchać w jedną lub drugą stronę. Będąc przy zdrowych zmysłach, nie byłbym w stanie wieść takiego życia. Albo bym się zbuntował, jak uczyniło parę osób, znanych w późniejszym czasie całemu światu, albo uległ monotonii otoczenia. W moim wypadku oznaczałoby to szaleństwo, ale dla tych wieśniaków, zrodzonych do pracy na roli, to nad wyraz przesadne określenie. Nazwijmy to prostotą ducha. W rozmowach ze mną Polacy twierdzili, że w ich kraju są nawet większe możliwości kształtowania własnego losu niż w Anglii lub Ameryce. Chłopak czy dziewczyna z najniższych warstw mogą przebić się na sam szczyt, jeśli tylko mają na to ochotę. To prawda, ani polskie prawo, ani system edukacyjny nie stanie im na przeszkodzie. Wielu z wybitnych Polaków współczesnej doby jest chłopskiego pochodzenia. Ten argument wszakże pomija pewien istotny czynnik. Nie ma żadnego stanowionego prawa, które by uniemożliwiało karierę chłopskiego syna, jednak zanim uczyni on pierwsze kroki w tym kierunku, musi pokonać o wiele potężniejsze prawo natury, które stawia mu nieubłagalne żądania, bo należy on do roli i na niej ma pozostać. Od najwcześniejszych chwil należy do roli, prawdopodobnie zresztą urodził się w polu. Żona polskiego chłopa nie zna kosztownych klinik położniczych. Pracuje, póki nie nadejdzie jej czas, w domu lub w polu, zależnie od decyzji bocianów. Nawet jeśli chłopcu uda się w cywilizowany sposób urodzić pod dachem, szybko się go przyzwyczaja do otwartych przestrzeni. Jego kołyską jest hamak zawieszony pod krzakiem lub drzewem, podczas gdy matka wraca do porzuconego zajęcia. Gdy chłopiec osiągnie dojrzały wiek, powiedzmy 3 lat, zaczyna sam pracować. Pilnuje gęsi. Głośno je ostrzegając, gdy grozi im atak drapieżnego psa lub zawistne spojrzenie ludzkiego natręta. W wieku lat 5 powierza mu się wyłączną opiekę nad krową, przy której boku przesiaduje przykucnięty przez cały dzień, udzielając jej fachowych wskazówek co do tego, jak ma się paść. To często robota na zimnie. Widać, jak się kuli w starej marynarce ojca, z której wygląda tylko zmizerowana twarz dziecka. 2 razy starszy zajmie należne miejsce w rodzinnym klanie. Teraz już prawie jest mężczyzną. Nie tylko żyje on na roli, lecz otaczają go wyłącznie ludzie żyjący z roli. Jego ojciec czynił dokładnie to samo, co on. To samo czynili wszyscy jego przodkowie i wszyscy jego sąsiedzi. Nie zna innego życia. Bernard Newman. Rowerem przez drugą RP. Niezwykła podróż po kraju, którego już nie ma. Reportaż z 1934 roku. W roli Anglika w Polsce lat 30. Rafał Zawierucha. Gościnnie muzyka Piotra Mossa. Książkę opublikowało wydawnictwo Znak Horyzont. Przełożyła Ewa Kochanowska. W drogę. Zapraszamy. Fragment kolejny w poniedziałek około 12:45. Yeah.